αέρα, πατέρα και φούμαρα. Αέρα, πατέρα και φούμαρα. Τι θα κάνουμε, αντίσταση, λαέ. Αντίσταση, λαέ. Αντίσταση, λαέ. Τα φούμαρα στην αρχή και το αέρα πατέρα είναι του Γιακουμάτου. Το αντίσταση, λαέ, σε ποιον άλλον μπορεί να ανήκει? Στον Μπάμπη Παπαδημητρίου, συνάδελφος, δημοσιογράφος, από το Sky βεβαίως, ο οποίος καλεί, παρακινεί σε βία, σε αντίσταση. Αυτά πάνε μαζί, διότι δεν υπάρχει άλλη λύση εδώ που έχουμε φτάσει. Αλλά πριν πάμε στην αντίσταση, έτσι κι αλλιώς θα έρθει, όταν μάλιστα έχει και παρακινηθεί τον ίδιο τον Μπάμπη τον Παπαδημητρίου, πριν πάμε εκεί, να πάμε στον αέρα, τον πατέρα και στα φούμαρα. Άρα λοιπόν, έχουμε φάει 4 χρόνια όλο αυτό το δράμα του ελληνικού λαού. 4 χρόνια. Πείνα. Δυσκολίες. Δεν μπορεί το να φάγαμε το γαϊδαρό. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Στην ουρά να κολλήσουμε. Θα πρέπει να τελειώσει. Είναι ακόμα 3 μήνες για να κλείσει το προπονητισμό. Άρα αφήστε μου να έχω την ελπίδα. Μπορεί να διαψευστώ, δεν λέω. Μπορεί να διαψευστώ, δεν λέω. Δεν θα με πάω μαχητή. Μάλιστα. Και δεν θα λέω αέρα, πατέρα και φούμαρα. Θα λέω αυτά που πρέπει όσοι υπεύθυνοι, γιατί αυτή η ώρα είναι η ώρα του χρέους και της ευθύνης του κάθε πολιτικού, ανεξάρτητα που ανήκει. Ανεξάρτητα που ανήκει. Δεν είναι η ώρα του χρέους, είναι η δεκαετία του χρέους, μάλλον 20ετία, 50ετία του χρέους, έτσι όπως πάει. Γλυκά όνειρα είναι όλα αυτά, το ακούμε κιόλας από κάτω σε μια άλλη διαφορετική εκδοχή και εκτέλεση. Ο κύριος Μπίστης, Νίκος Μπίστης, τον είχαμε αφήσει στη Δημάρ μόλις ήρθε το καλοκαίρι. Τώρα που φεύγει το καλοκαίρι, ξανά έγινε Πασόκ. Να θυμίσουμε ότι ήταν Πασόκ πριν πάει στη Δημάρ. Και να θυμίσουμε ότι ήταν και στον συνασπισμό, δεν ήτανε, πριν πάει στο Πασόκ ή αφού είχε έρθει από το Πασόκ. Εν πάση περιπτώσει, είναι η έκτη φορά μέσα σε 5 χρόνια που ξανά είναι Πασόκ. Συμφωνήσαμε οι πάντες σε μια πρόταση κλειδί. Ότι όλοι μαζί μπορούμε, χωρίς ηγεμονισμούς και χωρίς αποκλεισμούς. Κατά συνέπεια, ξεκινάμε. Κατά συνέπεια, ξεκινάμε. Τι θα κάνουμε, αντίσταση, λαέ. Κατά συνέπεια, ξεκινάμε. Η φράση αυτή του κύριου Μπίστη είναι φρέσκια. Την είδαμε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Ήταν στο ρεπορτάζ του Ιορδάνη Χασαπόπουλου για το. Την επόμενη μέρα του συμποσίου του Πασόκ για τα 39 χρόνια που είχαν πάει Σιμίτης Γιώργος για τη νέα κεντροαριστερά που τη χτίζει. Το Πασόκ, η Δημάρ, όλο Βέρδος, φαντάζομαι και ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος και με τη σοσιαλιστική τάση, αλλά γενικώς ο ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι αυτοί είναι κεντροαριστερά και χτίζουν την κεντροαριστερά την επόμενη μέρα και ξεκινάνε με διάφορους τρόπους και με διάφορους πρωταγωνιστές. Ο Μπίστης τώρα και μέχρι τώρα 13 και 4 και 16 παραμένει, είναι Πασόκ. Για αύριο κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί, πολύ περισσότερο ο ίδιος ο κύριος Μπίστης. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί αυτά που λέει σήμερα θα ισχύουν αύριο. Πολύ περισσότερο ο ίδιος Αντώνης Σαμαράς. Να ακούσουμε κάτι παλιό, καλό. Το είχε πει σε μια ΔΕΘ, επειδή αύριο θα βρεθεί και πάλι εκεί. Εφαρμόστηκε μια λάθος λοιπόν πολιτική. Έπρεπε να σιωπήσω, έπρεπε να συμμορφωθώ προς τις υποδείξεις, έπρεπε να προσυπογράψω το λάθος. Γιατί, για να γίνω αρεστός? Δεν είναι αυτή η πολιτική που ασκώ. Τι θα κάνουμε, αντίσταση, λαέ. Έπρεπε να προσυπογράψω το λάθος. Γιατί, για να γίνω αρεστός? Τελικά το υπέγραψε, το προσυπέγραψε, το εφαρμόζει κάργα το λάθος για να γίνει αρεστός, όχι στους Έλληνες πολίτες, στη Μέρκελ και στους υπόλοιπους, γιατί όσο ήταν κατά του μνημονίου υπήρχε μια κόντρα, με το που τα γύρισε ξαφνικά και τους άδειασε αρκετά και αρκετούς, αμέσως μετά πήρε και το OK, ο ελληνικός λαός αλίμονο, όταν βλέπει ότι τον πάνε και οι ξένοι, του έδωσε και ένα 28%, τίποτα δηλαδή, μειοψηφία, ισχρή και ικτρή μειοψηφία, παρόλα αυτά είναι πρωθυπουργός, έτσι γίνονται αυτά. Το έκανε για να γίνει αρεστός. Έκανε αυτό που έλεγε ότι δεν θα κάνει ποτέ. Ψεύτης δηλαδή. Έτσι το λένε στα χωριά μας και απατεώνας θα μπορούσε κάποιος να το πει. Πολιτικός όμως απατεώνας δεν είναι σαν τους άλλους. Εδώ έχουμε μια πολύ πολύ μεγάλη διαφορά. Απευθύνομαι σε εσάς, σας κοιτάω στα μάτια και σας λέω δεν είμαστε όλοι ήδη, έχετε μου εμπιστοσύνη, σκύβουμε το κεφάλι, μπορούμε. Σκύβουμε το κεφάλι, μπορούμε. Τι θα κάνουμε, αντίσταση λαέ. Τι έπρεπε δηλαδή να είναι, όλοι υπέρ του μνημονίου επειδή έτσι το είπαν ορισμένοι και απέναντι να έχουμε αφήσει τον ελληνικό λαό υποχρεωμένο πλέον να βρίσκει καταφύγιο μόνο στο πεζοδρόμιο. Έλεγε τότε. Τώρα έχει έρθει αυτό στην από εδώ πλευρά και όπως λέει ο Αντώνης Σαμαράς, ο λαός είναι υποχρεωμένος να βρει καταφύγιο στο πεζοδρόμιο. Άρχισε το βασανιστήριο, το High Rock δηλαδή, στο Μέγκα, η επανάληψη. Το έχουμε απέναντί μας, Πέτρος Φιλιππίδης και Τάσος Χαλκιάς από τα πολύ παλιά και καλά. Δεν είμαστε τυχεροί να μας πέφτει το ρετυρέ. Αυτό γίνεται, νομίζω, αργότερα κατά τις 3 κάπου εκεί το βάζουν. Αντώνης Σαμαράς, οι πολύ μεγάλες αλήθειες. Τη μεγαλύτερη θα την ακούσουμε τώρα. Γρήγορα να βγούμε στις αγορές. Το μεγάλο το ζητούμενο είναι να βγούμε γρήγορα στις αγορές. Και αυτό το οποίο σήμερα αποδεικνύεται είναι ακριβώς αυτό. Ότι οι ίδιοι ξένοι δεν το προβλέπουν. Ότι λένε ότι απαιτείται ένας καινούριος γύψος. 7 ετών. Τι θα κάνουμε, αντίσταση λαέ. Λένε ότι απαιτείται ένας καινούριος γύψος. 7 ετών. Έχουν αρχίσει και οι Ευρωπαίοι και λένε τα δικά τους ότι μάλλον δεν θα βγείτε το 14 στις αγορές όπως σας είχαν πει βέβαια οι ντόπιοι, οι θαγενείς, οι ηγέτες. Σας είχαν πει ότι θα βγείτε το 11 στις αγορές. Δεν έγινε τίποτα. Το 12, το 13 δεν το έχει πει κανείς. Το 14 τώρα λέγαν όλοι, αλλά βγήκαν από χθες ο Ντράγκη, ο Ντάισεμπλουμ, ο άλλος παράγων και είπαν ότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Μάλλον θα χρειαστεί με άλλη μια στήριξη, 10, 11, 12, θα δούμε μέχρι τότε πώς θα δεις, αλλά αυτό σημαίνει και μέτρα, όπως έχει πει και η αγωνίστρια σοσιαλίστρια Μαρία Δαμανάκη, την ακούγαμε όλη την εβδομάδα. Τι θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη? Αύριο μόνο 4 πορείες, αρχίζουν από σήμερα οι ένστολοι, ανεβαίνει πάνω και ο Τσίπρας ο Αλέξης και όπως θα μάθουμε τώρα και αξεσουάρ έχει, αλλά και έχει και συνομιλίες υψηλού επίπεδου. Πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Σαμαράς γράφει και ο Τσίπρας ετοιμάζει ζευγάρι παπούτσια για να αντέξει όλη αυτή την πορεία στην Θεσσαλονίκη. Θα ηγηθεί της πορείας. Μου το είπε χθες ο ίδιος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί του. Τι θα κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο, κύριε Πρόεδρε? Μου λέει: ετοιμάζομαι να ηγηθώ της μεγάλης πορείας των εργαζομένων στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ακριβώς θα γίνει με καινούργια παπούτσια. Αυτό είναι το βασικό, ότι θα έχει καινούργια παπούτσια. Όπως λέει ο Αυτιάς, δεν ξέρω, του τόπο ο ίδιος ο Τσίπρας, ή του είπε ότι θα πάω με τα παλιά παπούτσια. Είναι ένα θέμα αυτό. Αλλά εμείς δεχόμαστε πάντα την αλήθεια του δημοσιογράφου. Μίλησε τηλεφωνικά και τι θα κάνεις αυτό. Πάω πάνω αυτό το σουκού. Το άλλο θα είμαι εδώ, θα τα πούμε, να κανονίσουμε οτιδήποτε. Ωραίες συνομιλίες, με ωραίο περιεχόμενο και κυρίως ωραίες εικόνες, αυτό με τα καινούργια παπούτσια στην πορεία πάνω της Θεσσαλονίκης. Ζούμε το καλύτερο οχτάμινο από το 2008 στον τομέα, μάλλον σε έναν πολύ ευαίσθητο τομέα. Ο κύριος Βρούτσης, που είναι υπεύθυνος για αυτόν τον ευαίσθητο τομέα, υπουργός εργασίας, υποτίθεται, ανακοίνωσε χθες τα ευχάριστα νέα. Το είπαμε και χθες. Το πιστεύει, είναι ο μόνος που είναι ευτυχισμένος. Βλέπει γύρω του χιλιάδες, εκατοντάδα πια, χιλιάδων εργαζομένων. Το ισοζύγιο προσλήψεων απολύσεων στο οκτάμινο Ιανουάριο-Αύγουστο του 2013 είναι πλεονασματικό, καθώς δημιουργήθηκαν 102.580 νέες θέσεις εργασίας. Μπράβο! Και αποτελεί το οκτάμινο με την υψηλότερη επίδοση από το 2008. Ανοίγουν οι δουλειές! Ανοίγουν οι δουλειές! ανοίγουν οι δουλειές. Δουλειές, δουλειές, δουλειές, δουλειές, ζητώ δουλειές. Και αποτελεί το οκτάμινο με την υψηλότερη επίδοση από το 2008. Τι ευτυχισμένοι που είμαστε ή πρέπει να είμαστε, τι ωραία και ευχάριστα νέα. Αυτό ακριβώς το ζούμε και όλοι. Νομίζω, αν πιάσετε κουβέντα μεταξύ σας, μεταξύ μας, αυτό δεν συζητάμε κάθε μέρα την τελευταία εβδομάδα, ότι είναι το καλύτερο οκτάμινο και στον τομέα της εργασίας από το 2008. Και μάλλον δεν ξέρουμε για το μέλλον, αλλά μέχρι τώρα είναι το καλύτερο οκτάμινο. Με χαρά ανακοίνωσε χθες τα νέα αποτελέσματα. Έχει αρχίσει από τον Απρίλιο και βλέπει κάτι πλεονάσματα ο κύριος Βρούτσης. Μην το χαλάσουμε. Κρίμα είναι. Κοροϊδεύει τόσο ωραία τον εαυτό του. Να σεβαστούμε τουλάχιστον αυτή την κατάσταση, την ψυχική, ψυχολογική, στην οποία έχει περιέλθει. Το θέμα είναι, μάλλον το θέμα δεν είναι ότι τα λέει μόνο ο Βρούτσης, ότι τον άκουσε και ο Σαμαράς και προέβλεψε αμέσως. Τι προέβλεψε? Περιγράφει ακριβές ποσοστό. Η ανεργία λοιπόν πλησιάζει στο 10%. Μπράβο! Έχουμε δουλειά και όχι ανεργία. Έχουμε δουλειά και όχι ανεργία. Τι θα κάνουμε, αντίσταση λαέ. Τώρα δεν χρειάζεται αντίσταση, αφού καταφέραμε να μην έχουμε ανεργία. Ρίξαμε την ανεργία, είναι το καλύτερο οχτάμινο. Έχουμε 108.200, τους έχει μετρήσει έναν έναν, τους βλέπει, τους ξέρει. Δεν μιλάμε για τις συνθήκες δουλειάς, αυτά δεν απασχολούν κανέναν, ποτέ δεν θα απασχολήσουν κανέναν. Άλλωστε η ανεργία, σύμφωνα με τους σοβαρούς οικονομολόγους, καθηγητές, αναλυτές, για να έρθει κάτω από 10% χρειάζονται 20 χρόνια. Ο Βρούτσης το έκανε μέσα σε ένα οχτάμινο, δεν έχει σημασία, υπάρχουν οι σοβαροί και υπάρχει και ο Βρούτσης και οι δύο ασχολούνται με τα θέματα της ανεργίας, εργασίας, συνθήκων ζωής, ποιότητας ζωής και αξιοπρέπειας. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως, 211-208-200, όποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον διευθυντή της εκπομπής, mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και από κινητό, όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real, αφήνει κενό, οτιδήποτε μετά ως σκέψη, παρατήρηση θέλει. Και το στέλνει στο 54%. Νίκος Απρανίδης στον ήχο. Και όλοι εσείς που εδώ και 10 λεπτά νομίζετε ότι ο Μπάμπης μας καλεί να κατέβουμε στους δρόμους, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Εμείς το χρησιμοποίησαμε έτσι γιατί τον θέλουμε ηγέτη μας, γιατί ταιριάζει να είναι ηγέτη σε αντίσταση του λαού και σε λαϊκές ανατροπές. Έχει την εμπειρία, έχει την άποψη, έχει τα φόντα, εν πάση περιπτώσει, να ηγηθεί. Θα ακούσουμε τώρα εδώ το πλήρες κείμενο. Τι θα κάνουμε, αντίσταση, λαέ. Αυτά είναι γελία κατάσταση, έτσι δεν λύεται κανένα πρόβλημα. Αυτά είναι γελία κατάσταση, έτσι δεν λύεται κανένα πρόβλημα. Τι έπρεπε δηλαδή να είναι? Όλοι υπέρ του μνημονίου, επειδή έτσι το είπαν ορισμένοι, και απέναντι να έχουμε αφήσει τον ελληνικό λαό υποχρεωμένο πλέον να βρίσκει καταφύγιο μόνο στο πεζοδρόμιο? Αυτά είναι γελία κατάσταση, έτσι δεν λύεται κανένα πρόβλημα. Τι έπρεπε δηλαδή να είναι? Όλοι υπέρ του μνημονίου. Τι έπρεπε δηλαδή να είναι? Όλοι υπέρ του μνημονίου, επειδή έτσι το είπαν ορισμένοι, και απέναντι να έχουμε αφήσει τον ελληνικό λαό υποχρεωμένο πλέον να βρίσκει καταφύγιο μόνο στο πεζοδρόμιο. Σύμφωνα με μήνυμα Κροατή, ο Μπίστης ξεκίνησε, λέει, την πολιτική του καριέρα σε εισαγωγικά σαν κορυφαίο τέλεχο του ΕΚΕ. Αυτό το θυμόμουν. Πέρασε από το ΚΚΕ. Αυτό δεν το θυμάμαι. Πήγε στο συνασπισμό. Ανεξαρτητοποιήθηκε. Έφτιαξε την ΑΕΚΑ. ΑΕΚΑ. Μετά στο ΠΑΣΟΚ, στη συνέχεια στη γνωστή Δημάρ και ξανά τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ, Νίκος, από τον Άλυμο. Ευχαριστούμε για την υπενθύμηση, γιατί λαός χωρίς μνήμη δεν είναι λαός που αξίζει να ζει, και κυρίως σε τέτοια θέματα. Πριν να ακούσουμε τον πρώτο λαό, να σας πούμε, κάθε χρόνο γίνεται ο Σύλλογος Ελευθεριανιτών Ηλιούπολης, κάνει την περίφημη γιορτή του τράγου. Είναι ένα τη χρονιά φέτος, την Παρασκευή σήμερα και αύριο 7 Σεπτεμβρίου. Που γίνεται, το έχουν βάλει, δεν το έχουν βάλει, δεν το έχουν βάλει εδώ. Εικάζω ότι θα είναι εκεί που γίνονται όλα αυτά, στην στην πλατεία του Ίκα της Ηλιούπολης. Δεν μου το γράφουν εδώ στο μήνυμα που μου στείλαν, δεν έχει σημασία. Θα παίξουν πάντως γνήσια παραδοσιακή μουσική οι κορυφαίοι καλλιτέχνες, ο Μπέκιος, ο Τζαμάρας, η Βότα, ο Κοστούλας και Κλαρίνο, ο Πλαστήρας και ο Χαλιλόπουλος. Τις εκδηλώσεις στηρίζουν με την εθελοντική προσφορά 150 νέα παιδιά ηλικίες 15-30 χρόνων. Αν ακούει κάποιος από εκεί, Σύλλογος Ελευθεριανιτών Ηλιούπολης, για να πούμε την ακριβή περιοχή. Σήμερα και βράδυ γιορτή του τράγου, μάλλον στην πλατεία του Ίκα στην Ηλιούπολη, εκεί όπου γίνονται κάθε φορά, κάθε χρόνο, όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Τι ακολουθεί τώρα, λαός. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Προφολής. Εγώ. Έλα ρε Αποστολά ρε, πού είσαι ρε. Έλα ρε φίλος, τόσο χαρά που με άκουσες. Έλα να σου πω κάτι, έχω μερές ανησυχίες με Συρία ρε, τι θα γίνει. Έχεις ανησυχίες. Πολλές. Για πες. Σε ξέρω ρε Αποστολή, πραγματικά λες θα πάμε για πολεμό. Λες. Εσύ θα μου πεις, θέλω να ακούσω τη δική. Αχ, και μου το είπαν, μου είπαν, ξέρεις τι μου είπαν. Τι σου είπανε. Μου είπαν θα βάλεις το χακί, θα μπεις στην πρώτη τη γραμμή και ήρωας θα γίνεις, ντε και καλά. Έλενα σου. Από τρελή ηρωά, δεν πάει. Έλενα σου πω κάτι. Τι θα γίνει τώρα με τα μνημόνια και τα κ***α αυτά που έχουμε μπλέξει τώρα, δεν θα γίνει, τι λες. Τι να γίνει, φίλε. Θα πληρώσουμε. Θα πληρώσουμε, φίλε. Πρέπει να πληρώσουμε, να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας για να σωθεί η χώρα, να αποσωθεί. Έχει δίκιο, Αποστολή. Και να ψηφίσουμε καγκελάριο, ε. Την καγκελάριό μας να ψηφίσουμε γιατί δεν θα σωθούμε αλλιώς. Πασοκάρα, ψηφίσουμε. Δεν θα σωθούμε. Ναι, πασοκάρα εδώ, καγκελάριο έξω. Εντάξει, πασοκάρα. Για να σωθούμε. Να είσαι σίγουρος, φιλάκια, I love you. Με το μεγάλο Πασόκ. Μόνοι τους το λένε μεγάλο, κατάλαβες. Τι γίνεται, μεγάλε, καλά. Καλά, εσύ. Ωραία, το βρέχα του Μπακαλιάρου, εντάξει. Κάτι κάναμε. Α, μπράβο, έτσι. Έτσι. Καλά, ρε, αυτή τη λούγα του Γιωργάκη, τι το βάζει και μα σηκώνει την τρίχα να πούμε κάγκελο να μου. Για να σας αρέσει. Πλάτη έβαλε αυτός, αλλά εμείς βάλαμε τον κόλο να πούμε πες τον. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό, φίλε μου. Ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι ότι ήρθανε δύο καλλιτέχνες στο συμπόσιο να μιλήσουνε, περιμέναμε να πούνε τις επιτυχίες και είπαν από τον καινούριο δίσκο που δεν τα ξέραμε. Κατάλαβες. Ποιοι ήταν οι καλλιτέχνες. Ο Σιμίτης και ο Γιώργος. Καλλιτέχνες είναι αυτοί. Και δεν είπαν τις επιτυχίες. Περιμέναμε εμείς να ακούσουμε Σαρδάμ, τα γνωστά, κάποιοι, κάτι. Τέλος πάντων, έστω κάτι. Και αυτοί είπαν από τον καινούργιο δίσκο που δεν τα ξέραμε και μείναμε παγάκι. Απογοητεύσαν το κοινό. Α, μπράβο. Τέλος πάντων. Πού θα πάει, κάποια. Να κάθομαι εκεί και να περιμένω ρε και καλά πότε θα το πει το καλό, πότε θα το πει και δεν το έλεγε. Ούτε ανκόρ δεν κάνανε. Ακριβώς. Κάποια στιγμή θα τους ακούσουμε. Είμαι έξαλλος. Δεν με νοιάζει τι κάνανε, καταστρέψαν τη χώρα. Να δίνουν στον κόσμο αυτό που θέλει. Το θέαμα. Γι' αυτό και το χειροκρότημα ήταν χλίαρο από κάτω. Έλα ρε Απόστολε, καλημέρα. Έλα, τι κάνουμε. Μια χαρά εσύ, να σου πω, υπήρχαν χθες άνθρωποι που χειροκροτήσαν τον Γιώργο. Λίγοι. Λίγοι, γιατί δεν έπαιγε αυτό στα καλά, sorry. Πρώτον. Από την άλλη, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να εκτιμήσουν την ξεχωριστή παρουσία της βραδιάς. Δεν έχετε κάθε μέρα Γιώργο στη χώρα σου. Συγγνώμη. Εντάξει. Ήταν ειδική εμφάνιση και ήρθε και τσάμπα από ό,τι έμαθα. Εντάξει. Δεν πληρώθηκε ούτε τίποτα. Και δεν είναι και συχνό. Άντε έτσι, τώρα θα το έχουμε όποτε θέλουμε. Πώς έρχεται ο Roger Waters μία στο τόσο. Πώς είχαν έρθει οι Rolling Stones, δεν θα ξανάρθουνε. Έτσι. Ήρθε ο Γιώργος στην πατρίδα. Και δεν το χειροκροτάς από κάτω, δεν εκτιμάς την εμφάνιση. Δεν μπορώ να τον βρω και εγώ κάπου έξω, ρε γαμώτο. Αυτή ήταν η πιο χαρούμενη συναυλία του καλοκαιριού. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Γεια. Άντε, γεια. Λοιπόν, ήθελα να απαντήσω στην κοπελιά που ακούστηκε προηγουμένως που έλεγε για τη γενιά του Πολυτεχνείου. Εγώ δεν είμαι τη γενιά του Πολυτεχνείου, είμαι πολύ αργότερα. Να σταματήσουν λοιπόν τα κολόπεδα όλα αυτά, αυτή την καραμέλα, γιατί όταν ψηφίζανε ΔΑΠ. Λοιπόν, μην μιλάνε λοιπόν, να το βουλώσουν και να κάτσουν στους καναπέδες του. Αυτό λέει το κοριτσάκι. Εσείς τους κολλήσατε, δεν είχαν καμιά όρεξη. Α, έτσι. Επανάσταση θέλανε κανονικά. Α, αλλά να, είναι αυτή η πουτάνα η ασθένεια που είναι κολλητικιά. Α, και κάνουν επανάσταση του καναπέ. Γιατί αφήσανε τώρα, τις αφήσανε τις ξαπλώστρες ή είναι νωρίς ακόμα. Δεν ξέρω. Τώρα έρχεται ο χειμώνας, θα πιάσουν πάλι τον καναπέ, τα κολόπεδα και το φραπέ. Καλά, τώρα εντάξει. Οκ, okay, τα κολόπεδα, μην βγάζετε και εσείς την ουρά σας απ' έξω τώρα, μην τα πάρω. Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Πού ήσουνα? Αχ, δεν μπορώ να σου πω. Γιατί μας είπες πού ήσουνα? Γιατί με ρώτησες. Πού ήσουνα εσύ? Διακοπές. Να, σου είπα. Διακοπές. Μπράβο, γυμνός ή ντυμένος για να ξέρω που περίπου που κυκλοφορούσες. Ντυμένος το καλοκαίρι. Μπράβο, μωρό μου. Ντυνόμαστε το χειμώνα, θα ντυνόμαστε και το καλοκαίρι. Τι πράγμα κι αυτό. Σωστά. Είχα διαμαρτυρία από το τσουτσούνι που λέει και ο Σιμίτης. Σιωπήσαμε όταν βλέπαμε το τσουτσούνι της κρίσης να έρχεται. Δεν γινότανε, με έχεις κλεισμένο στη σπηλιά του στον καιρό. Σε βγάλαμε να τσουτσουνιάζεις, καλέ μου. Σε τσουτσούνιασα, ναι. Αυτός ο κόλος, αυτός ο κόλος. Γιατί να μην το δει ο κόσμος να χαρεί. Τον κόλος εννοείς το πρόσωπό σου. Το ίδιο είναι. Πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Σαμαράς γράφει και ο Τσίπρας ετοιμάζει ζευγάρι παπούτσια για να αντέξει όλη αυτή την πορεία στην Θεσσαλονίκη. Θα ηγηθεί της πορείας. Μου το είπε χθες ο ίδιος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί του. Τι θα κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο, κύριε Πρόεδρε? Μου λέει: ετοιμάζομαι να ηγηθώ της μεγάλης πορείας των εργαζομένων στη Θεσσαλονίκη. Με καινούργια παπούτσια. Στην πλατεία Ίκα θα γίνει η γιορτή του τράγου στην Ηλιούπολη. Έλα, ακούγεσαι. Έχουμε τη Λιάνα Κανέλη. Μ' ακούς? Ναι, ναι. Λοιπόν, καλώς ήρθες, σε καλωσορίζουμε. Αχ, εγώ καλωσόρισα φίλους μου, γι' αυτό με ακούς έτσι. Α, δεν πειράζει. Τι, ήταν εκεί δίπλα? Επιτέλους. Δεν άκουσες τον αυτιά. Να ξεκινήσουμε, αργήσαμε να ξεκινήσουμε. Άκουσες εδώ κοντεύει να ξεκινήσει ο Ομπάμα την επίθεση στη Συρία, ρε παιδιά. Όχι, θα σε περιμένει, μη φοβάσαι. Θα με περιμένει. Άκουσες τον αυτιά εδώ τι είπε, γι' αυτό το βάλε, για να το ακούσεις εσύ. Όχι, δεν το άκουσα. Δεν άκουσες τη συνομιλία με τον Τσίπρα? Όχι. Λοιπόν, θα την ξαναβάλουμε γιατί θέλω να την ακούσεις. Βάλτε να σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σύντομο. Όχι, είναι πολύ σημαντικό γιατί σε αφορά και όλες είσαι της Επανάστασης και εσύ και άκου ποιος θα ηγηθεί της Επανάστασης. Ναι. Πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Σαμαράς γράφει και ο Τσίπρας ετοιμάζει ζευγάρι παπούτσια για να αντέξει όλη αυτή την πορεία στην Θεσσαλονίκη. Θα ηγηθεί της πορείας. Μου το είπε χθες ο ίδιος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί του. Τι θα κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο, κύριε Πρόεδρε? Μου λέει: ετοιμάζομαι να ηγηθώ της μεγάλης πορείας των εργαζομένων στη Θεσσαλονίκη. Ορίστε. Δεν κατάλαβα, δηλαδή θα πάει με τα πόδια ο Τσίπρας από εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε την πορεία του ΜΑΟ? Αυτό είναι λίγο φλού, αλλά εκεί θα φοράει τα καινούργια παπούτσια, όπως λέει ο Αυτιάς τώρα πάντα, έτσι, με το φίλτρο του δημοσιογράφου. Καλά, ο Αυτιάς δηλαδή έχει βάλει δικούς του ρεπόρτερ και στα παπουτσάδικα, να ξέρει από πού θα πάρει τα παπούτσια που θα πάει στον αγώνα. Προφανώς, προφανώς, δεν ξέρω. Πολύ φοβάμαι ότι όλα αυτά τα πράγματα θα καταλήξουν σε ξυπόλυτους. Ναι. Ξυπόλυτοι έχουν μείνει οι εργαζόμενοι. Ναι, ξυπόλυτοι όμως. Παρόλα αυτά, χαλαροί όμως. Στο μαύρο σκοτάδι. Παρόλα αυτά, χαλαρούς τους βλέπω και υπομονετικούς τους εργαζόμενους. Η γιαγιά μου είχε ένα πολιτικό ρητό, πολύ βαθύ. Τι? Το οποίο ταιριάζει παντού. Πάει με όλα δηλαδή. Mm. Βρίσκουν και τα κάνουν. Ναι, θα έπρεπε να βρίσκουν για να τα κάνουν. Όχι, κάθε άλλο παρά. Κάθε άλλο παρά. Δηλαδή αυτό πριν... που φοβούνται τι είναι, μωρέ, είναι η μάζα και ο όγκος των εργαζομένων. Αν λοιπόν καταφέρνουν να μην έχουν μάζα και να μην έχουν όγκο, το γράφω για την Κυριακή, έχουν εφεύρει καινούργια πράγματα. Ενιαίες λίστες, ατζέντα κοινωνική, σε φέρνουν στην κατάσταση να μην έχεις ούτε 5 ευρώ, οπότε μετά σου προσφέρουν μια προσωρινή κοινωνική εργασία με 200 ευρώ για 5 μήνες. Και θεωρείς και πανηγυρίζεις. Και θεωρείς και πανηγυρίζεις. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό ακριβώς και έχει μετά συμβεί. Σε κόβουν σε διάφορα κομματάκια και μετά πας, ας πούμε, να μιλήσεις για οργανωμένη και συντεταγμένη έφοδο προς την πραγματική εξουσία που είναι η ίδια σου η δύναμη. Και είναι κάτσε κάτω να συζητήσουμε τώρα. Μου προσφέρουν να πεθάνω έτσι ή να πεθάνω αλλιώς. Εδώ κάθονται εργαζόμενοι και συζητάνε αυτές τις μέρες αν τίνος είναι τα χημικά όπλα. Λες ναι, και δεν ναι. έχουν εμπειρία. Mm-hmm. Δεν έχουν εμπειρία. Δεν έχουν εμπειρία πώς ήταν η προβοκάτσια στο Ιράκ, πώς ήταν η προβοκάτσια, τι όπλα πέσανε στη Γιουγκοσλαβία. Είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι και ο ίδιος τους άλλαξαν οι συνθήκες οι αντικειμενικές. Για σκέψου πώς ήταν η Θεσσαλονίκη όταν περνάγανε τα τάγκς. Ναι. Σκέψου που τους βάζανε τις ταμπέλες και τους τρίβανε. Σκέψου τι γινόταν στο ναι. λιμάνι. Ναι, τώρα ναι, πρέπει ναι, να αποδεχτούμε ναι. ότι το λιμάνι είναι υποκατοχή και απλώς οι δουλοπάρικοι πρέπει να επιζήσουν. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Να ξέρεις ότι σήμερα, ο λόγος που βγήκαμε εδώ είναι ότι ξεκινά σήμερα το μεσημέρι, να το θυμίσουμε και στον κόσμο. Να ξέρεις ότι είναι μια πολύ ευτυχή συγκυρία, αλλά ας γίνει πόλεμος στη Συρία, αυτά είναι λεπτομέρειες. Γιατί ο Βρούτσης ανακοίνωσε χθες ότι η ανεργία πέφτει και ήταν το καλύτερο οχτάμινο από το 2008 και μετά, γιατί έχουμε 100.000 νέες θέσεις εργασίας. Πλάκα μου κάνει. Το ανακοίνωσε, το ακούσαμε και πριν. Μπορώ να σου το δώσω στο ηχητικό, να το παίξει και μετά. Αυτό ακριβώς. Νομίζω όλοι αυτό συζητάμε ότι η ανεργία πέφτει. Νομίζω ότι μπήκαμε στη σφαίρα, στη ζώνη του λυκόφωτος και στην φαντασίωση πλέον. Επειδή λένε ότι ο Σαμαράς πρέπει να ανέβει απάνω με όραμα στη Θεσσαλονίκη, ναι. κάποιος πρέπει να του κάνει τον προφήτη Ηλία και να του παράσχει ένα όραμα. Αλλιώς δεν εξηγείται. Τι, δηλαδή, όραμα. Ανέβει... Τι όραμα θα πει ο Σαμαράς στη Θεσσαλονίκη? Όραμα. Εγώ παντού διαβάζω ότι ανεβαίνει να αναπτύξει το όραμά του. Ναι. Το όραμά του είναι μια ενορατική υπόθεση αυτή. Είναι ο ναός εκεί και θα αναπτύξει το όραμά του ο Σαμαράς. Θα φύγει πάρα πολύ γρήγορα, βέβαια, θα απαντήσει γιατί δεν μπορεί να κάνει press conference για οράματα. Και πέρυσι έτσι είχε φύγει. Ναι, και πέρυσι έτσι θα φύγει και του χρόνου και του παράχρονου μπορεί να μην πάει και καθόλου. Και ένα άλλο θέμα που συζητάμε, φαντάζομαι θα στο θέσουν και οι ακροατές, είναι τα θρησκευτικά. Η Ρεπούση ξαναχτύπησε και έθεσε θέμα θρησκευτικών και από εκεί και πέρα το έχουν πάρει όλοι, μέχρι και ο Ντινόπουλος το πρωί σε ένα παράθυρο. Ναι, εγώ έχω σοβαρότερο πρόβλημα από αυτό. Ποιο? Στα αλήθεια, σοβαρότερο και πολύ πιο θρησκευτικής προσήλωσης και ουσιαστικής ορθόδοξης χριστιανικής κομμουνιστικής εργατικής προσφοράς. Βάλτε όλα μαζί για να το βάλω στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι πρέπει να εξοβελιστεί από το πολιτικό στερέωμα οποιοδήποτε δεν σκέφτηκε τα παιδιά. Και μην μου το παίζουνε χριστιανοί, αφήνετε τα παιδιά ελθύνη προς εμέ. Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Εγώ είμαι αντιμέτωπη αυτή τη στιγμή που έχει ανοίξει το μέτωπο παιδεία και συζητάμε, θα κάνουν πενθήμερη 48 ώρες ή κάτι τέτοιο. Και που στο τέλος δεν θα γίνει, γιατί έτσι έγινε και με την επιστράτευση και είδαμε τι έγινε. Μα νομίζω είναι επιστρατευμένοι ακόμη, δεν είναι? Ναι, λοιπόν, οι επιστρατευμένοι. Εγώ έρχομαι να σε ρωτήσω ένα πράγμα. Πες μου μία χώρα του κόσμου που έχει μετρό, μία πόλη του κόσμου που έχει μετρό, και το μετρό δεν έχει στάσει στη Πανεπιστημίουπολη. Ναι. Θέλω να μου πεις μία πόλη του κόσμου όπου κάποιος που πετυχαίνει στο πανεπιστήμιο και μένει. Να σου φέρω ένα παράδειγμα στο Μενίδη. Εγώ ξέρω, παιδιά. Ναι. Πετύχανε από το Μενίδη ή μένει στη Λούτσα. Τι ναι, ώρα πρέπει τίποτα. Να σηκωθεί, είναι ναι, προτιμότερο ναι, να πετύχει. Ταξίδι. Σε επαρχία με τα πόδια, τι ώρα θα σηκωθεί να πάει πώς στην Πανεπιστημιούπολη. Mm, και αν δεν ναι. έχει αυτοκίνητο δικό του, αν δεν έχει βενζίνη στα να κουδέψει. Τα επόμενα 50 χρόνια στην καλύτερη περίπτωση κάτι θα γίνει και με αυτό. Όχι, τα επόμενα 20 χρόνια θα έχει πέσει η ενεργία. Εγώ θα σε αποχαιρετήσω με ένα νούμερο. Ποιο? Για να κάνει 38.000 θέσεις εργασίας με το παρόν αστικό καθεστώς αυτή τη στιγμή. Θες άνοδο 1% του ΑΕΠ. Ναι. Κάντε τον υπολογισμό για 1 εκατομμύριο θέσεις. Νομίζω 27 χρόνια είχα ακούσει πάλι. 27 ή 30. Ναι, κάπου εκεί θέλει για να πέσει κάτω από το 10%. Ναι, αλλά εσύ θεωρείσαι όμως εργαζόμενος άμα δουλεύεις με 80 ευρώ το μήνα. Ναι. Ή με 100. Οι συνθήκες είναι, δεν είναι, τις συζητά κανείς τις συνθήκες. Το θέμα είναι κάπου να πηγαίνεις. Να φεύγεις το πρωί από το σπίτι και να γυρίζεις κάποια στιγμή. Με κάτι. Αυτό θεωρείται δουλειά πια. Δεν, συνθήκες δεν τις συζητάμε. Κοιτάμε τα νούμερα, τα ποσοστά και τους δείκτες. Και μ' αρέσει η εξομοίωση με το κράχ του 29. Ναι. Το κράχ του 2013 στην ελληνική κοινωνία, κατά την άποψή μου, είναι η έλλειψη οργανωμένης κινηματικής εργατικής αντίστασης. Είχες πάει στο συμπόσιο του Πασόκ. Ε? Στο συμπόσιο του Πασόκ προχτές είχες πάει. Που ήταν ο Σιμίτης και ο Γιώργος. Δεν με καλέσανε. Θα πήγαινες. Θα πήγαινα γιατί. Με καινούργια παπούτσια κι εσύ. Έχω μια συμπάθεια στις κηδείες. Α, μάλιστα. Για τα κόλυβα. Για τα κόλυβα. Ναι, μ' αρέσει τα κόλυβα. Ο δε Γιώργος ο καλύτερος. Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Λέει τα έκανα όλα καλά και θα τα ξανά έκανα και τέτοια. Καλέ, ο Σιμίτης είπε ότι είχαμε ψευδεστήσεις. Ναι, ο Σιμίτης ήταν καλύτερος. Πάντα είναι καλύτερος. Γιατί να πάω τώρα κάπου. Δηλαδή, νομίζω ότι όποιον και να προσκαλούσανε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσει να το αντέξει αυτό το πράγμα. Να πας να συζητήσεις με ποιους και τι, πες μου, ειλικρινά στο λέω. Γιατί εγώ τον έβλεπα το Σιμίτη σε κάτι πλάνα στην τηλεόραση και η εικόνα που μου ερχόταν στο κεφάλι μου ήταν εκείνες οι δύο μπλούζες και τα ευρώ που είχε δώσει στον Ομπάμα. Στο ναι, το στο σακουλάκι, σε μια σακούλα. Ο, δεν ήταν ο Ομπάμα, ο Μπούς ήταν. Ο Μπούς, ναι. Που του είχε πάει τα ευρώ, ναι, σε μια σακούλα. Το ίδιο πράγμα κάνει. Ναι, το ίδιο ναι. πράγμα κάνει. Μην μου κάνεις και εσύ τώρα διαφοροποιήσεις. Ναι, ναι, ναι. Σαν τον Ολάντ. Εγώ θυμάμαι τα πρωτοσέλιδα. Έκλεισε τον πόλεμο στο Αφγανιστάν που όχι. δεν έκλεισε ποτέ. Έκλεισε στο Ιράκ θυμάμαι... και άλλο στη Συρία. Κάθε πρόεδρος κάνει ένα πόλεμο. Θυμάμαι τα πρωτοσέλιδα προοδευτικών ελληνικών εφημερίδων όταν είχε βγει ο Ομπάμα. Η που πανηγύριζα. Του έθνους, I have ναι, a dream, ναι, Martin Luther King. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα το μεσημέρι, 3.30 στον αέρα. Από σήμερα. Γιατί βγήκαν στην πόλη οχτροί και πρέπει να τους βγάλουμε. Καλή αρχή, τα λέμε. Να είσαι καλά. Γεια, γεια, γεια. Τα είπαμε για τη γιορτή του τράγου. Γίνεται στην πλατεία Ίκα, Παλαιών Πατρών Γερμανού, η επίσημη ονομασία. Στην Ηλιούπολη, το είπαμε και πριν. Είχαμε και τη Λιάνα Κανέλη να την προϋπαντήσουμε και να την καλοδεχθούμε. Θα την ακούσετε στις 3.30 το μεσημέρι. Τώρα έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις. Με αυτές σας λέμε καλό Σαββατοκύριακο. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Διευθυντά. Έλα. Να σου πω μια αφιέρωση θέλω για την Παρασκευή. Τι. Θέλω να βρεις από το Σαμαρά, το Μαγιζέλο, εκεί που λέει θα θέλουμε να σώσουμε την Ελλάδα, θα κάνουμε όλα αυτά για να σώσουμε την Ελλάδα και στο τέλος να βάλεις ένα το χαρικί που λέει αυτή η Ελλάδα δεν σώζεται με τίποτα. Η χώρα θα σωθεί. Θα προχωρήσουμε. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να σωθεί η χώρα. Αυτή η χώρα ρε μάγκα δεν σώζεται με τίποτα, σαμαλάχινα. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω. Μου άρεσε πάρα πολύ το opening που κάνατε με τον Γεωργιάδη και θέλω αύριο, που είναι Παρασκευή, να βάλεις το παυσίπονο από το Μωρά στη Φωτιά και εκεί που λέει «Γιατρέ μου, δώσ' μου το παυσίπονο μου τώρα», να ουρλιάζει Άδωνης «Δώσ' μου το για ενώσιμο». Μπορείς. Είμαι άρρωστος και είναι πια αργά. Δεν ξέρω αν μπορώ να τραγουδήσω το τραγούδι. Και πίνα όλη νύχτα και τρέμει μου φωνάζεις. Δείξε λίγη συμπαθία στον ασθενήσω. Γιατί, γιατρέ μου, να μην πάρω το γενώσιμο? Έχεις κάποιο λόγο? Δώσ' μου το γενώσιμο. Πάψε πόνο μου τώρα. Γιατρέ μου, το μωρό μου έχει φύγει, έχει φύγει. Το μωρό μου, ο μπουμπούκος μου. Βάλε παραγγελία για την Παρασκευή τον εισαγωγιά του Μπιράλ. Ναι. Ποιο είναι υπεύθυνο εκεί, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για αυτά τα σπορτ που μπάζεται και ιστορίε στον Ανατολικό και τέτοια? Εγώ. Το όνομά σου δώσω. Τζένι Μπότσι. Πώ? Τζένι Μπότσι. Εγώ, φίλε, ονομάζομαι Κώστα, τέλο πάντων. Είμαι ο εισαγωγέα του Μπιράλ. Α, ωραία. Τι κάνει, φίλε Κώστα? Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω να μην ξαναβάλει να μου το σπορτ εκεί του Μαγκίνα με τα Μπιράλ, α πούμε, και τα λοιπά μαζί. Γιατί, αφού το έχει τον αυξητήριο, τι να κάνουμε τώρα, φίλε εισαγωγέα? Δεν θέλω τώρα να ξαναβάλει εκεί τον Μπιράλ, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί... Και τέλο πάντων, γιατί να το κάνουμε, επειδή μα το λε εσύ? Να, χαίστηκα. Εγώ θα το βάλω. Πού μιλά, έτσι, ποιο μιλά τώρα, ξέρει? Στον εισαγωγέα του Μπιράλ. Φίλε, κανόν... Θα το γνωρίσω, είναι ωραίο τύπο. Δεν καταλαβα ποιο. Ο εισαγωγέα του Μπιράλ. Θέλω να σου κάνω κονέ. Ο εισαγωγέα του Μπιράλ. Α, δεν το ξέρει. Λοιπόν, λίγαμε τον Μπιράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει. Όπα, φιλαράκο, δεν το πα καλά. Ακού λίγο να σου πω τώρα κάτι. Θα σου τραβήξω από... τα μαλλιά τρίχα-τρίχα, να. Χαίστη... Κακιασμένη. Καλά, κανόνισε, μην κάνω από κάτω να πούμε και τα λοιπά. Κανόνισε. Να πάω να κατουρίσει με τον Μπιράλ σου. Τι θα κάνω? Να κατουρίσει με τον Μπιράλ σου. Κύριε Μαρκα, Μπιράλ, ξέρω πώ είναι. Τι γεύση έχει. Κάτουρο, φαντάζομαι. Πρέπει πιο μαλλιά μιλά, ποιο εσύ ρε. Ο Τζένι Μπότσι. Άμα σε γαμίσω, σου πω από πει είναι ο Τζένι Μπότσι. Τον Μπιράλ τα κάνει όλα αυτά, τι ωρέξει. Δεν ξέρω τι να κάνω, πε μου τι πρέπει, πε μου και πώ θα διώξω αυτό το πόνο μακριά. Όλο τον Αύγουστο η τηλεόραση μας έλεγε για τον τύπο στην Άχλα που είχε βγάλει δύο κατσίκα και τρία κοκορέτσια και δεν έκοψε αποδείξεις. Μας δείχνουν κάτι beach bar. Όλοι αυτοί στο κάτω-κάτω, άμα θες πας, άμα δεν θες δεν πας. Το πρόβλημα της ελληνικής οικογένειας, γιατί έχω και εγώ οικογένεια, είναι το σούπερ μάρκετ και το βενζινάδικο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Που στο σούπερ μάρκετ πρέπει να πας οπωσδήποτε και στο βενζινάδικο. Αύριο θέλω αφιέρωση τον Κουλούρη. Πότε ήταν αυτό, το 2006? Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Όπως τα έλεγε τότε ο Κουλούρης, με την ντομάτα και με το φαγκρί, τα ίδια ακριβώς είναι και σήμερα, το 2013. Κουλούρη, αύριο τα κοτώ. Θα ήθελα λοιπόν, αλλά επειδή μου είπατε για την πατάτα, να σας πω πατάτα, ναι. Πόσο είναι η ντομάτα στη ζώνη του ευρώ? Υπάρχει πράγματι το φαγκρί. Με ψαρί, το φαγκρί. Τώρα, πάω τώρα και στη ρατζούγια. Να μου ρίχνεις ρατζούγιες πάνω μου. Πες μου ποιος είμαι, τι κάνω εδώ. Από εδώ και πέρα, αν θέλω να συνεχίσω, πρέπει να παίρνω φάρμακα. Θέλω το μωρό μου, δεν πρέπει να τη χάσω. Ακούω τη φωνή της να δείχει με στο μυα... Δεν θέλω φάρμακα. Κύριε Διευθυντά, γεια σας. Τα σέβη μου, καλή σεζόν. Καλώς ήρθατε. Σας περιμέναμε, μας λύσατε. Μια αφιέρωση για αύριο για τον Γιώργο Παπανδρέου που θέλει να λέγεται Ευρωπαίος. Θέλω το Δυστυχία μου Ελλάς με στίχους Γιώργου Σουρή και μελοποίηση ο Ζουγανέλης. Θέλει ακόμα κι αυτό είναι ωραίο. Να παριστάνει τον Ευρωπαίο. Το 2004 η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σταδιοφορώντας τα πόδια που έχει. Στον αλουστρίνι, στα λοτσαρούχη. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Πατέρα, ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα.